między innymi jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelny wypadek na Orlej Perci w Tatrach. Kilka tysięcy osób na obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Będzie też o wpływie fluoru na poziom inteligencji u dzieci. 28-letni turysta zginął na Orlej Perci, przekazało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Ratownicy TOPR od wczoraj interweniowali aż 27 razy. Większość interwencji dotyczyła chorób, odwodnienia i urazów kończyn. W kilku przypadkach turyści przecenili swoje możliwości i wymagali ewakuacji. Obecnie w Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. W miejscach wyposażonych w łańcuchy tworzą się zatory. TOPR ostrzega, że na szlakach jest miejscami mokro i ślisko. Państwo Islamskie oświadczyło, że jest odpowiedzialne za atak nożownika w mieście Solingen na zachodzie Niemiec. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. 3 osoby zginęły, a 8 zostało poważnie rannych. Sprawca uciekł, policja wciąż prowadzi intensywne poszukiwania. Kilka tysięcy Ukraińców i Polaków zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Ze względu na wojnę w Ukrainie, to warszawskie obchody są największe na całym świecie. Tłum żółto-niebieskich i biało-czerwonych flag wypełnił plac zamkowy. Przez środek rozwinięto długą na kilkadziesiąt metrów ukraińską flagę z biało-czerwonym sercem. My nie świętujemy, my obchodzimy. To jest bardzo ważne. Mówiła współorganizatorka wydarzenia Wiktoria Pogrebniak z Euromajdanu Warszawa. W tym momencie, kiedy wojna nadal trwa, nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jesteśmy fizycznie w stanie świętować. Na scenie zabrzmiały dźwięki polskich i ukraińskich wykonawców. W oczach wielu Ukraińców, których pytałem o ich dom, pojawiały się łzy. To jest takie emocje, bardzo wzruszające. Na razie tam niedobrze sytuacja, front bliższy do naszego miasta. A najczęściej powtarzanym słowem jest dziękujemy. Sława Ukrainie! Herojom sława! Niech żyje Polska! Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Współlider Lewicy Włodzimierz Czarzasty uważa, że temat aborcji w tej kadencji Sejmu nie jest zamknięty. Wicemarszałek Sejmu mówił o tym podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Nawiązał do wczorajszej wypowiedzi premiera Donalda Tuska, która padła także w Olsztynie. Szef rządu mówił, że w tej kadencji Sejmu nie uda się złagodzić prawa aborcyjnego. Włodzimierz Czarzasty jest innego zdania. Nie ustanie Lewica w walce o prawo aborcyjne i nie zgadzam się z taką tezą, że w tej kadencji Sejmu niczego się z tym nie da zrobić. Donald, przepraszam. Nie zgadzam się z tym. Włodzimierz Czarzasty uważa, że kolejna próba zmiany prawa aborcyjnego powinna być podjęta po wyborach prezydenckich. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, jak mówiliśmy już dziś na antenie Trójki, trwa w Białymstoku. Wcześniej wydarzenie odbyło się w Lublinie i Rzeszowie. Grażyna Dworkowska z Białostockiego Ośrodka Kultury tłumaczy, że jego głównym celem jest pokazanie wielokulturowości Podlasia. Jutro o 12 w ostatnim dniu festiwalu planowany jest m.in. spacer szlakiem białostockich cmentarzy. Tych nekropolii, różnych wyznań, religii było w Białymstoku wiele, ponieważ mieszkali tutaj Żydzi, mieszkali Polacy, mieszkali Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini przede wszystkim. I tych nekropolii było bardzo dużo. Wojna spowodowała, że te nekropolie częściowo zniknęły, zostały zburzone, częściowo zostały zakryte, przykryte innymi budynkami chociażby czy osiedlami. Dlatego przypomnienie tych miejsc, które należałoby pielęgnować i pamiętać o tym, jest niezwykle ważne. Festiwal Inny Wymiar od 2013 roku organizowany jest w ramach projektu Wschód Kultury. Fluor zawarty w wodzie pitnej w stężeniu dwukrotnie przekraczającym zalecany limit jest powiązany z niższym stopniem inteligencji u dzieci. Najnowszy raport na ten temat opublikował rząd Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Jan Pachlowski. Raport oparty na analizie wcześniej opublikowanych badań pokazuje, że istnieje związek między wyższym poziomem narażenia na fluor a niższym IQ u dzieci. Chociaż raport nie został stworzony w celu oceny wpływu fluoru w wodzie pitnej wyłącznie na zdrowie, jest to uderzające potwierdzenie potencjalnego ryzyka neurologicznego wynikającego z wysokiego poziomu fluoru. Substancja ta wzmacnia zęby i zmniejsza próchnicę poprzez zastąpienie minerałów traconych podczas normalnego dnia, informuje Amerykańska Agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Dodawanie niskich poziomów perfluoru do wody pitnej od dawna uważane jest za jedno z największych osiągnięć zdrowia publicznego ostatniego stulecia. Długo oczekiwany raport pochodzi z Narodowego Programu Toksykologicznego, części Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Podsumowuje on przegląd badań przeprowadzanych w Kanadzie, Chinach, Indiach, Iranie, Pakistanie i Meksyku, który stwierdza, że picie wody zawierającej ponad 1,5 mg fluoru na litr jest konsekwentnie powiązane z niższym IQ u dzieci. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej. Krakowia pokonała Górnika Zabrze 3-2 w szóstej kolejce Ekstraklasy. W tym meczu było po prostu wszystko, czego kibice oczekują w meczach piłkarskich. Sporo bramek, zwroty akcji. Górnik prowadził do przerwy 2-1, a skończył grając w dziewiątkę, przez co roztrwonił przewagę tego jednego gola. Przesądzającą bramkę w 84 minucie zdobył Kryspin Szcześniak. We wcześniej zakończonym meczu Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Puszczą Połomice. Komentarz trenera lubelskiego Beniaminka Mateusza Stolarskiego. Pierwsza połowa była intensywniejsza. Powinniśmy znaleźć sposób na rywala poprzez nasze kontrataki. Minimum 2-3 sytuacje mogliśmy może nie lepiej rozwiązać, ale szybciej decydować się na uderzenie z dystansu. Natomiast kreując tyle kontrataków powinniśmy zdobyć bramkę. Jeśli chodzi o drugą połowę, tam mieliśmy zdecydowanie większe posiadanie piłki. Natomiast mam takie poczucie, powinniśmy być bardziej agresywniejsi w zagrażaniu pola karnego, bo kiedy to robiliśmy, byliśmy bliscy oddania uderzenia. No tak, 0-0. Kopią w Gliwicach, Piast gra z Zagłębiem Lubin. Przerwa w tej chwili 1-0 po golu Damiana Kędziora. Kibice Lekkiej Atletyki już myślami są na Stadionie Śląskim, gdzie jutro odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej. Wspaniały miting z udziałem gwiazd największego formatu. Nie zabraknie medalistów olimpijskich i rekordzistów świata w jednym, jak choćby tyczkarza Armanda Duplantisa, a w sprincie na setkę powalczy jedna z najszybszych Europejek świata, Ewa Swoboda. Dla mnie to jest bardzo ważny start, bo jest ostatnim startem. Czyli jakby już te wszystkie siły, które mi zostały, zostawię na ten start. Nie będę musiała się rozdrabniać. Ja lubię tu startować. Życiówka jest stąd, więc no fajnie. No nasi polscy kibice, jeśli się postarają, to zrobią większy szum niż te 80 tysięcy z Paryża. Najważniejsze, żeby no po prostu byli z nami i nam głośno kibicowali. Oj, oby było głośno na Stadionie Śląskim. To jutro, a relacje w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. Jeszcze informacja koszykarska. Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska są w czwórce Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3, które odbywają się w Wiedniu. W ćwierćfinale Polki wygrały z Łotyszkami 19-17, a o finał zagrają z Hiszpankami. To jutro, chwilę po południu. I jeszcze, żeby nie było, bo nie zapomniałem wcale o tym, że Barcelona grała, a jak Barcelona, to oczywiście Robert Lewandowski. Wygrała Barca 2-1 z Atletikiem Bilbao. No i kto strzelił przesądzającego gola? No kto? Oczywiście Robert Lewandowski. Noc pogodna, słaby deszcz możliwy tylko nad ranem na zachodzie. Minimalnie na termometrach w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro nadal upalnie, powyżej 30 stopni, tylko na zachodzie chłodniej, około 23. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Thank you. Jazz and Bass w letniej trójce w każdą sobotę między 21 a 23. Dzisiejsze wydanie audycji będzie miało wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest muzyka zespołu Mejsza, muzyka, która rozpoczęła przed kilkunastoma minutami nasze spotkanie na antenie trójki. Mejsza to projekt stworzony przez Jake'a Longa, ważnego dla brytyjskiej szkoły jazzowej muzyka, który razem z piątką przyjaciół na swoich dwóch płytach, jednej długogrającej, drugiej nieco krótszej, nawiązuje do jazzu z lat 60., 70. Szkoda, że tylko jeden long play, szkoda, że tylko jedna mała płyta. No, taka mała to do końca ona nie jest, bo zawarte są na niej dwa nagrania 16-minutowe i to właśnie ta mała, że tak ją cały czas będę nazywał, płyta jest dzisiaj ze mną tutaj przy mikrofonie. Nagranie, które rozpoczęło spotkanie, zatytułowane jest Osiris, jest w wersji koncertowej i pokazuje niezwykle wielką paletę jazzowych możliwości stworzonych przez Jake'a Longa, jego przyjaciół, między innymi Lubaje Garcia i cały zespół Mejsza. Do nagrań koncertowych jeszcze w tej godzinie wrócimy, póki co sprawdźmy, co pod hasłem Jazz and Bass kryje muzyka Fernando Arudy, saksofonisty z Kalifornii. przypominam o adresie mailowym, za pośrednictwem którego możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Fernando Arruda, być może znają Państwo tego towarzysza, być może nie. Jest to Kalifornijczyk, który za pomocą swojego saksofonu i różnych elektronicznych urządzeń w 2012 roku stworzył epkę zatytułowaną Jazz and Bass. W ten sposób muzyk ma na celu aktualizację brzmienia klasycznych nagrań jazzowych dla nowych pokoleń słuchaczy muzyki basowej, czyli w skrócie wziął na warsztat klasyki, w tym wypadku Take Dan, Paula Desmonta i Blue in Green Milesa Davisa i przedstawił to w bardziej basowy i elektroniczny sposób. A to chyba bardzo lubimy w tym paśmie, które nazywa się Jazz and Bass, właśnie. Wracamy do koncertowego grania, jednocześnie czekając na nowy album Ezra Collective. Proszę posłuchać, co dzieje się podczas występów tego zespołu na żywo. Tak było na Love Supreme Jazz Festival. Ten zapis można znaleźć na rozszerzonej wersji płyty Where I Meant to Be grupy Ezra Collective. Przypominam, we wrześniu nowy krążek od Brytyjczyków. Czekamy i oczywiście zacieramy ręce. Do końca pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania w Jazz and Bass już tylko tanecznie. Na początek Sand Dunes, zremiksowany przez Zeda Bajasa, a potem ekipa z Londynu Nubian Twist, którzy też zostali przepięknie tanecznie zremiksowani. Proszę posłuchać, a my usłyszymy się po serwisie informacyjnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.